Bahar geldi yine yollar işledi. Gözüm yaşı durdu durdu başladı aman aman. Sarı mavi çiçeğim sen doldur ben içeyim. Sana basma yakışmaz mor kadifeden biçeyim. Sarı mavi çiçeğim sen doldur ben içeyim. Sana basma yakışmaz mor kadifeden biçeyim. Sebep mezarında baykuşlar ölsün. Sebep mezarında baykuşlar ölsün. Ak gerdan altında yılanlar yatsın aman aman. Evin yıkılsın sebep, benim bükülsün sebep. 32 dişlerin birden dökülsün sebep. Sarı mavi çiçeğim sen doldur ben içeyim. Sana basma yakışmaz mor kadifeden biçeyim. Evin yıkılsın sebep, belin bükülsün sebep. 32 dişlerin birden dökülsün sebep. Sarı mavi çiçeğim sen doldur ben içeyim. Sana basma yakışmaz mor kadifeden.